στο κεφάλι. Ποιος μπορεί να μου τη σβήσει, να του δώσω τη ζητήσει. Ποιος μπορεί να μου τη σβήσει, να του δώσω τη ζητήσει. Ποιος μπορεί να με γιατρέψει, κι ό,τι νιώθω να μαντέψει. Ποιος μπορεί να με γιατρέψει, κι ό,τι νιώθω να μαντέψει. Είναι αυτή μεγάλη που έχω απόψε στο κεφάλι. Απορώ κι αναρωτιέμαι στη ζωή μου πως κρατιέμαι. Απορώ κι αναρωτιέμαι στη ζωή μου πως κρατιέμαι.